الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الصدق والصفا. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. آمنت بالله صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة گندا پانی سڑکاں تے کھلوتا ہے پاک ذات دے نام پاک لگے کھڑے ہیں جتھے اساں اپنی جتی کی سائیکل دا پہیا رکھاں گے دوبارہ نہ کرے ساڈی ساری بربادی دا سبب اے گستاخی اے اے وہابیاں کول وی ہے شیعہ کول وی ہے بریلویاں سارے دے کول اس گستاخی اے سارے مشترک کسے نو منجی ڈا دیو اس گٹر دے اتوں نا تو انہیں آکھنا میری بڑی وڈی بے عزتی کیتی تو اس ذات دا نام لکھنا لکھ کے ایسی جگہ دے اتوں لاؤنا جس ذات پاک دا نام مبارک لین واسطے ہزار بار بشویم دہن بمشک گلا انوز نام تو گفتن کمال بے ادبی ہزار وارا مشک امبر کستوریاں نال منہ صاف کیتا جائے پھر نام پاک لیا جائے تے ہزار بے ادبی ہے کمال بے ادبی کجا زبان نو اتنا صاف کر کے نام لیا جائے اور کجا گندے نالے دو تو اشتہار لا دے میں آنا ہونا اور حقیقت بھی ہوئی ہے بزرگان دین بھی ہوئی فرماندے نے کہ پیو دے سر وچ سو کھلا بندہ روزانہ مارے نا تے اوناں گناہ ہوندا نہیں جنہ اللہ رسول دے اشتہاراں ناما پاکاں نو تھلے رولن دا گناہ. اگلے دن بھابیاں دا جلسہ ہویا ہے 14 اگست نو مینار پاکستان. میری اودن تقریر سی منڈی احمد آباد. میں بھابیاں دی ایک مسجد تے نماز پڑھی. بھابی مولوی اوتھے جڑا خطیب سی اس درویشاں کول پچھیا بھی کون ہے انہاں دسیا پانی پونی اس لیاندا میں پیندا تے میں کہ ہن پانی حلال کراں. میں انہوں سدھا ہو گیا. میں کیا ضد بازی ہے دین پرستی نہیں. دین پرستی ضد بازی. میں کیا ہن اوتھے تکمیل پاکستان کانفرنس بھی ہوندی اشتہار کروڑا چھپے نے ہر اشتہار تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شریف بھی کہہ دیا جا انہوں اللہ سونے دے کلمے نو نالیا چھٹنا پاکستان دے تکمیل پہ ہوتی ہے خدا دے کلمے دی تکمیل پہ ہوتی ہے نا مرادو کیوں ڈراما کیتی کھڑے تو مڑ سچی گل مننی پہن دی ہے اپنے آدھے خلاف ہو سبابی مولی نے سن کے تو میں نو کہنے لگا جی سچا کیا باقی ہے دن باقی ہے کوئی دین پرستی نہیں. اس واسطے یارو ابتدا نے تنبیہ ویسے کرن دی لوڑ تے کوئی نہیں. بھابیاں نو بھی دسنا پوے تے سنیاں نو بھی دسنا پوے تے گڑ بھابیاں سنیاں وچ فرق کردا ہے. رب رسول دا ادب تے مسلمان دی رگ رگ وچ ہونا چاہیدا ہے. او مسلمان ہی کہدا ہے جنوں کنو پھڑ کے آکھو حیا کر اللہ رسول دا ادب کرو. کالا مسلمان مسلمان ہوے جڑا اگے کسے نو سمجھاوے کافر نو سمجھاوے منافق نو سمجھاوے. جڑا مومن ہے اونوں اللہ رسول دے ادب سمجھاون دی لوڑ نہیں ہوندی. بہرحال میں پھر بھی تانوں جناب نو سمجھا دیتا ہے. دعا کرو اللہ تعالی اس گستاخی تو سانوں نجات دے. ذوق نال کہو آمین. مختصر وقت دے اندر میں جناب دے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا تسلیم حکم بیان کرنا. موضوع دیکھو کیسا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا تسلیم حکم رسالت. یہ شے عشق دی بنیاد ہے جڑی میں جناب دے سامنے پیش کرنے لگا. خالق کائنات جل والا نے قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر ایمان دی علامت بیان فرمائی ہے کہ اللہ رسول دے حکم دے اگے گردن اس طرح چکا لینی کہ دل ہی سوڑا نہ ہو. یعنی حکم آوے تے دل خوش ہو جاوے تے پھر مومن نے یہ علامت ہے. اور صدیق اکبر دے اندر ایک کمال درجے دی صفت موجود سی. کمال درجے دی یہ صفت موجود سی سیدنا صدیق اکبر دے اندر. آپ نو صدیق کسے واسطے آکھا جاتا ہے؟ لکھا ہے سیدنا امام جلال سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء وچ لکھا ہے کہ صدیق کا معنی ہوتا ہے المبادر الى التصدیق، جڑا نبی پاک دے ہر حکم دی تصدیق کردیا دیر نہ لاوے، حضور دے ہر حکم دی تصدیق کردیا دیر نہ لاوے نا، وہ ہے صدیق. فرمایا اس واسطے صدیق اکبر نو صدیق آخدے نے کہ انہاں حضور سرکار دی کسے گل منن وچ وی کدی دیر نہیں لائی. ذرا غور کلاڑا کھول سبحان اللہ، کدی دیر نہیں لائی اس یار نے جدن دا کملی والے نے نبوت دا اعلان فرمایا ہے. باقیاں سوچیا ہے سمجھیا ہے، کوئی دہاڑ کوئی دو دہاڑ کوئی دس دن کوئی سال کوئی دو سال کوئی دس سال، ایک صدیق اکبر ہے جنہیں چٹ نہیں سوچیا، ادھر اعلان ہویا ادھر تصدیق ہوئی. اسے واسطے آپ نو صدیق آکھیا جاتا ہے. مدنی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دا یار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا صدیق اکبر نال کسے گل دے اوپر جھگڑا ہو گیا، آپس دے اندر کھے بکھے ہو گئے، تے اے مڑ تن پتہ ہے جتھے کوئی چار جیندے بندے وسدے ہون نا کوئی ہیٹھ اوپر ہو ہی جاندی ہوندی، تے فرق صرف اتنا ہے کہ اونچی سجنا پلو سہوارا ہو جاندی، او ذاتی ویری کماندے سبحان اللہ، جدو جنگ بدر ہوئی اس دے کمال پر صدقے جان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تے مشورہ دے بچے نے صدیق اکبر دا مشورہ وہی سی جڑا مدنی محمد پاک سرکار دا خیال سی کی تھی عشق دعوے محبت دعوے اس دعوے واسطے بڑی دلیل چاہی دیئے ہر دعوی بغیر دلیل و جھوٹا ثابت ہو جان دی اگر آن دنے جا ایمیں مو چک کے گلہ کری ہوں نے جدو نہیں کر سکنے تے دعوی کیوں کیا کرنا وے رب وحدہ اولا شریک مولا میرے دعوے نہیں اٹھے چل دے رب وحدہ اولا شریک سونا دلیل منگدائی نبی سرکار دا حکم دلیل بن کے آیا ہے جڑا اس حکم دے اتے منگنے تے دیر نہ لاوے اپنی جو جا شایا وے قربان فرماوے سمجھ رہے او بندہ نبی سرکار نو منن والا ہی اسے واسطے خدا دی قسم کر کے آنا اگر محبت دے اندر اے امتحان احکام شریعت والا نہ ہوندا تے ہر بندے عاشق بن کھلونا سی ہر بندے عاشق بننا سی پر عشق نصیب او دا ہوندا ہی جڑا نبی دی شریعت دا امتحان پاس کر جاندا ہی سبحان اللہ ادھر دیکھو جس کا نام لیلہ سنتے ہو لیلہ او ساکھیا سی ہے گوشت لین واسطے بھیجیا بندہ تے آکھیا سی مجنوں نو آکھو گوشت دے توجہ نہیں ہو کیتی رنگ دے عاشق کھو گئے آندا گوشت منگدی ائی کدی پٹ دا لاوندا ہے کدی پیلیاں دا لاوندا ہے کدی سینے دا لاوندا ہے بوٹیاں لا لا کے پیالے چ رکھدا ہے پوچھدا ہے یار اوے تو ایک تھان دا کیوں نہیں دتا آندا ہے اس واسطے نہیں میں ایک تھان دا دیندا تے کی پتہ اونوں کیلا گوشت میرا چاہیدا سی میں تا کر کے مختلف تھاواں تو کٹ کٹ کے دتا ہی رن دا عاشق اپنے تے چھرا پھیرے دیر نہ لاو محمد دا عاشق کر بتاؤ دے کیوں گھبراؤ سبحان اللہ سخی سلطان باہو بولے آئی سلطان عارفین فرماؤں دے میں عشق دی آدھی نہیں فرمائی پچھا نہیں ہوے کھڑا ہن ہیلے کر وسیلے کر سر تنی سر ت قرآن وہ ابراہیم علیہ السلام دا جے قصہ ہے قرآن دے اندر اور سندے سن تے آندے سن ٹھیک ہے جے یوسف علیہ السلام دا قصہ آندا تے جناب جی انہاں وچوں کئی لوگ ہو جائے سن جڑے قصے تے خوش ہوندے سن قصے تے خوش ہوندے سن پر جدوں نبی سرکار دی شریعت احکام اتردے سن احکام دی گل آندی سی جتھے نبی دی شریعت حلال حرام تے کفر اسلام دے فرق دسدی سی برائی بدی نیکی دے فرق امتیاز دسدی سی اور جتھے شہادت تے جہاداں دے حکم آنا ہوندے سن او دی گل آنی تے انہاں نوں جناب جی انکار تے اترنا پینا ان منبیاں موت آنی قصے فت سننا تے خوش ہون لگ پینا نبی دے حکم دی گل آنی تے جناب انہاں نوں مروڑ پھرنے اللہ دیا بندیا رب وحدہ اولا شریک مولا لے اے منافقاں فرد دی نشانی بیان کیتی لئی جڑا اللہ دا مومن ہوندا اے او جے قصہ یوسف دا سنے تاوی خوش ہوندا اے جے مدنی دا حکم سنے صدیق آنگو جانوار جا سبحان اللہ ادھر ویکھ ذرا جیندیا ہو کے گل سنی فقیر دی ہن گل کرن لگا توجہ نال سمجھی اہل کتاب جیڑے سن مومن او ہندے سن پورے قرآن تے خوش تا تے رب فرماوندا نا ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا محبوبا مومن تانے تیرا حکم آوے نا دا دل سوڑا نہ پوے دل سوڑا نہ پوے جا آنکھیں دے وچ ہک پاک علی مشکل کشا دی گل سنا لا دے آگرہ بول سبحان اللہ میرے مولا علی سرکار دا دور خلافت سی علی پاک دا دور خلافت ایک چور نے چوری کیتی پھڑے آگیا وے پاک علی سرکار دے دور جڑے قاضی صاحب سن انہاں نبی دی شریعت دے مطابق فیصلہ کیتا چور دا ہتھ کٹ دتا چور ہتھ کٹا پنجا ہتھ وچ لئی آندا ہے اگوں مولا علی ملے وے ویکھیا وے چہرے تے مسکراہٹ چور ہتھ کٹا کے خوش لگا آندا ہے پاک علی نے فرمایا او یارا ادھر ہتھ کٹائی آندا ہے نال خوشی منائی آندا ہے سبحان اللہ آج صدقے جاواں خدا دے بندے آ توجہ فرما حضرت سیدنا مولا علی سرکار دے دور دی تینوں گل سنائیے ہن جڑا مومن ہوے گا اللہ دے قرآن دی گواہی ہوئی سورہ رعد ہی سورہ رعد فرماوندی ہے جڑے مومن نے اہل کتاب وچوں جڑے نبی سرکار نو من بیٹھے نے اور سارے قرآن تے خوش ہوندے نے جڑے انہاں دے وچوں بے ایمان نے جڑے منن والے نہیں او باز نو مندے نے تے باز دا انکار کردے نے کسے سنن تے خوش ہوندے نے پر جے احکام سنن حکم نبی دا پھر او انکار تے اتردے نے بندیا خدا دیا ہن مومن دی اس آیت وچوں مومن تے کافر دی پہچان نکل آئی اے سر جاوے گا اٹھ کے جتی چک کے نس جاوے گا آکھے گا مولوی کدھر پہ جاندے پتا نہیں کی بن گیا سو کدی آکھن گے پتلی تو اتر پیا بھی سمجھ لے اے اس اہل کتاب دے نال دوئی جڑا ادھے نوں من دے ادھے تے سردار مومن ہوے جڑا اپنے خلاف قتل کرن دا بھی حکم آوے صدیق وانگو خنجر کڈ لوے سبحان اللہ عدل ویک خدا دی قسم کر کے آنا میں اس اج بڑے لوکاں وچ ویکھی میں حیران ہونا جتھے بھی جائیے نا چشتیہ اج کدھر فلانے قصہ سناوی ہوئے فلانی شان سناوی ہوئے او پٹڑی تو اتر پہنا وے او کوئی خیال کریا کر او یار بس مر یار کی سانو تے تو کٹدا ہی رہنا وے قسم واں دا شریک مولا دی گل سچی منہ تے آوے کرنی پیندی اے یا کلام رب دے قران دے نال تیرا ایمان جوڑنا خالی تینو سرا سنا من نہیں آیا موسیقی کوئی دین دی ضرورت نہیں ایتے فضولیات وچوں ہیں سر لاؤنے آئے کیونکہ موسیقی ہڈ ہڈ چ رچی کھڑی ہے ورنہ سانو کی تعلق ہے مینو قسم ہے اس ذات دی جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے مومن دی کھڑی نشانی سن نبی سرکار دا حکم او دے خلاف جاوے اور سندا جاوے اندروں ٹھردا جاوے توجہ نہیں ہوگی تھی پھر سمجھ لو ایمان والا ہے آیا آیا کون ہے ایمان والا ہے جے اج شان تے قصیاں تے زور ہے نبی سرکار دے قصے سناویں چشتیہ ہور کسے پاسے نہ جاویں اوے اکھ کی کرنا ہے میں اگلے دن قسم خدا دی تماشا بڑا ویکھیا میں گیا ملتان شہر وچ میری تقریر سی تے اگے سامنے وچ کچھ سیاسی شیاطین بیٹھے سن انہاں میرے سامنے میں کیا شروع وچ میں کہ اوے تانوں منافق دی نشانی دسا اکھ کی میں کہ منافق دی نشانی ہے او نبی سرکار دا حکم کفر دی مخالفت غیرت ایمان دی گل آوے گی نا تے او دا منہ بگڑ جائے گا او سڑ جائے گا تے میں کہ تسی سجے کھبے ویکھیا جے منافق کیڑا بیٹھا ہے اور جے او جدے گل میں کیتی نا تے میرے سامنے ایک بیٹھا تے ہے او پکا منافق جی او میں گل کراں نا تے او اگوں کرے او تکے نال ہی اسے کچا کچا بھائی جے نہیں ہستا تے لوگا آکھنا آ بھائی جدو انہوں نانا پچائی گئی گالو ادھے کہیں دے بار دونے روپیے پجا کندے بھول جو لیچو تے میرے ہوتے ویر ساتھ کے تے نار ہی نکل کے دے او کیا جاتے ہی میں کیا میں انہوں تو ساتھ مارن لگا میں کیا اے رشوت میں دے کے لگا جاتا ہے میں چشتیا اور چپ کری اے دے نا بھی خدا نا بھائی قسم کیا نا قصہ سن شان سن نبی دا مقام سن واقعہ یوسف علیہ السلام دا سن واقعہ موسیٰ علیہ السلام دا سن ضرور حکمتا نے لیکن حکم جے رہی اے سب تو وڈا امتحان بن کے آئی قصہ کسے دا سنیے نفس خوش ہوندا ہے اپنے خلاف جو گل نہیں جاندی تے حکم نبی دا آئی تیرے میرے نفس دی خواہشات نو مروڑن اے جاندی ہے اپنے خلاف تا صدیق فرماندے نے تاں رب فرمایا ہے حبیبا جے اساں انہاں نوں آندے اپنے آپ نوں مارو تے تھوڑے سن جڑے ان کردے انک تولو انفسکم ہائے ہائے اپنے آپ نوں مارو تے تھوڑے سن جڑے مارن والے ہوندے او تے کوئی نصیباں والا ہوندی جڑا محبوب خدا دے حکم تے گردن غازی علم دین شہید وانگوں کٹاوے آنکھا سبحان اللہ ایدر وہ ایمان نال دسیو گل کرن لگا توجہ ہے کوئی نہ غازی علم دین شہید دے واقعہ تو سام سنے ہیں میں ایک ہور غازی دا واقعہ سنا سناوا غازی صدقے جاوا احمد دین قوم دا جلایا چار سال ہو گئے نے انہوں نے وصال فرمایا آج تیرے نال راجہ جنگ رہے ون تو اگے تھوں ڈرن والا سی نصیب پہ جاگ دے نے ہائے ہائے شکلوں والیاں چھوڑ کر چکڑ بھرے گل لاوے اس محبوب دی ریت انوکھی لذا کنارا سبحان اللہ کر صاف تو ویڑا دل دا کر ویڑا دل دا مڑ ویخ ماہی گھر مل دا کر صاف تو ویڑا دل دا کر صاف تو نصیب جاگن لگے نی دل دے اندر رن نہ ورسے رن نہ ورسے مکان چ ورسے منجے تے ورسے گھر چ ورسے پر دل رب اپنے تے اپنے حبیب لئی بنایا ہی ہن جدو دل چ نہ ہوئے ہٹا کے جان دا خیال وی دل چ نہ ہوئے پھر مدنی رنگ دئی غالی احمد دین حال غازی نہیں بنیا جلایا ہے کئی بڑیاں قوم والے اس علاقے وچ رہندے نے پر جڑا دل دا ویڑا مدنی سرکار ادھر ویکھ مدنی سرکار دا ایک خادم راجا جنگ وچ رہندا سی وعدہ سنگھ اتھے سکھ بانگا مسلمانا دیا روک دا سی آخ دا سی ککنا والیاں بانگا کیوں پڑ دے رہے ایک مسلمان نو نے شہید کر چھوڑیا بانگ پڑ دے نو تب جنال گل سمجھی مدنی سرکار خاجہ اویس کرنی میاں شیر ربانی رات نو تشریف لے آئے نے احمد دین نو فرماؤ دے نے میاں صاحب فرمایا احمد دین ہوش کر مدنی تشریف لے آئے نے احمد دین خواب دے اندر ویکھ دے خواجہ اویس کرنی فرماؤ دے نے احمد دین ویدے سنگھ نو مار دے او دی فوٹو تے شکل آئی توجہ نہیں کی تھی انو مار دے جنت تینو میں اپنے نال لے جاؤں گا ویس کرنی فرمو ملے مار دے ہنو جنت میں اپنے نال لے جاؤں گا صویرے اٹھے خنجر تیار کی تیس ویدے سنگھ رب پتا کی تیس پتا لگ گئے رہ دیں تھانے وچ گیا ہویا سی سات فٹ دا جوان سات من دلاش ایک نکا جا جوان سی ادھرال پجا باڈی گارڈ اندر سن تھانے پہنچے تھانے در چونگے دا سنگھ باہر نکلے غازی سدھا جا کے گٹ پھڑ دائے آن دا تو جیڑا مسلمانا دیا بانگا روکنا ہے آن دا ہاں میں ہی ہاں آن دا وقت ہی توبہ کر لے ہونلی چھاڑ دینا تو آنکھ میں نہیں مانگا روکا آن دا نہیں ہے میں ککڑا نہیں بانگا ضرور روکنی غازی فرماؤ غازی احمد دین دے دل تھوڑا جا خوف ہون لگا ہے خوف ہون لگا ہے پنجاب باڈی گارڈ کھڑے نے تے ایڈی بنا ہے سات مار دی لاش سنڈے تو وی چوکھا وزنی دل وچ خوف ہون لگا ہے پچھو کنڈ تے تھاپی وجی تے آواز آئی ہے شیر ربانی دی آج فرمانے نے رات والی گل بھول گئی ہے توجہ نہیں ہوگی کبلا توجہ نال گل سمجھی فرمایا تیری گل کدھر گئی ذرا روک نال آکھ سبحان اللہ غالی رحمت اللہ علیہ آو فرماؤ دے میں پھر تکڑا ہو جا پجا بندہ دیں دا کھلے بار چارے پاسے باڈی گارڈ کھلوتے نے پر جدو سر رائی ہوئے باڈی گارڈ باڈی ویکھنے رہن دے لے باڈی اگاں ٹوٹ جان دی اور چارے پاسے ویکھنے کھلے لے راوی نے چھوڑا مارے آئے سنڈے ورگی لاش رو تھانے دے بوئے کے کلمہ کی تا اُتھے کاتے دے اُتھے لات رکھ کھلوتا ہے جنہ چر تھنڈا نہیں ہویا اونا چر چھلوئی نہیں جدو تھنڈا کر لیا ہوئے تھانے آلے باہر نکلے نہیں اُنہ پڑے آئے تھے تھانے میں اندر چر جھائے پچھو سکھا نو پتا لگ گئے راجہ جان دورائیمنٹ تک لے لگ گئی سکھا دی وہ آخر تھا نو دے اور تھانے آکھا تھا دا قانون ہے جڑا ساڈے کول آوے اساں پھر نہیں دینا ہوندا تے باہر تسی مار چھڑ دے تے تہاڈا سی کیس لگ گیا کیس لگ گئی گل سمجھی اس غازی دا ذکر اس واسطے پیا کرنا مدنی دے عاشقاں دا ذکر ہوے دل دلیر ہوندا ہوے ہے توجہ لڑا کے سبحان اللہ ہاں انہاں شیراں دے تذکرے ہون تے مڑ دل تے بندے دا شیر بندا وردا یار میں نہیں کی ایویں چوہا بنیا پھرنا توجہ کیتی ذرا لوکرا سبحان اللہ ہے جو میں نو اندر چشتیا او کیوں مروں اے میں کہو چوہے ہو میں تواڈے اندر دا خوف کڈنا پھرنا تسی میرے دل وچ پائی جاندے جا نا برا دا الٹی گنگا لگن لگ پئی توجہ نال سبحان اللہ صدکے جاواں دل دے اندر ایک مدنی جو وسدا سی کچہری وچ پہنچے نے اگے چا جنگریز سی غازی صاحب سگرٹ پیندا ہوندا سی غازی احمد دین بابا سگرٹ پیندا ہوندا سی سگرٹ پی کے دھواں جج دے بوتھے تے ماردا اگے کیوں ماردا ہے کدھر غصے دے نال مینوں پھانسی لاوے واہ سبحان اللہ غصے دے نال پھانسی لاوے ولو اننا کتبنا علیہم انفسکم او اخرجو من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم اگر ساتھ دن دے اپنے اپنے مارو تے تھوڑے سن جڑے مار دے اے عاشق انہاں چوئی تھوئے کڈ کڈ کے بوتھے دے پیا مار دے آ ہندی شیر مدنی سرکار دا شیر ہی ہندی جڑا دوسرے نو ڈراوے آکھے خبردار کیڑے رہ پیا پھرنا وے ایویں مرے گا او چوہا نبی دا غلام کر دئی او قسم خدا دی کر کے آنا او تے کسے یہودی دا غلام ای مدنی دا غلام ان شیر ہندی بوتھے دے دھواں کڈ مار دے انہاں سزا کیتی کالے پانی پچا چھڈیا وے رات نو مدنی دی بارگاہ وچ فریاد کردا وے عرض کردا کملی والے آو یا پھانسی لواونا سی یا رہائی دیو کدے کالے پانی سٹا چھوڑیا ای راتی فریاد ہوئی اے سویرے لیا ہو کے گھر آ گیا سبحان اللہ اے اصل تو انہاں دی خاک برابر نہیں ہو سکتے دعائی خدا دی قسم ما دے اولاد شریک مولا دی توجہ فرماؤ صدقے جاواں مدنی سرکار دے صدیق نو شان سے گل تو مل آئی انہیں مدنی سرکار دے ہر حکم مبارک دے تسلیم سارے تو اگے رکھیے سر مبارک جھکا جائے کبھی دل مبارک تے سوڑا پن نہیں آیا حکم رسالت دا سندا سی دل کھلدا جاندا سی دل خوش ہو جاندا سی اے مومن دی شان ای اج وی مومن جنو پہچان نہ ہوئی نہ داتاں سنی توجہ نہیں کیتی نہ تاں پڑھ کے جیب بھرنی سوکھی ائی ایماندار ناتا پڑھ پڑھ گئے جے بھرنی سوکھی ہوئی اے آکھنا سوکھ ہے جنت طواف کر میرا میرے دل میں حضور رہتے ہیں میں پھر بوتھے ہی ویکھدا رہ جانا بھئی یار ہیں یہ ٹاک کرنی والا جڑا جنت نو آندا اڑا وی اوئے اڑا وی اڑا وی کی میرے آرے دوارے کم او کیوں آکھ میرے دل میں حضور رہتے ہیں میں کہا مردودا صدیق اکبر جیسا عاشق منگدا رہا یا اللہ سانو جنت عطا فرما تے دوزخ تو بچا سبحان اللہ تو ایڈی بلا ہے جنت نو آنا اڑا وی میں اودے نہیں آونا تو ہی آ میں لندن نال چلیا تو اڑا میرے آلا دے توجہ نہیں ہو کی تھی ہاں میں لندن بنے میں لائن چلیا تے جنت نو پیاندا سورا لگیا او چلا یاد رکھنا نبی کی محبت کا معیار عشق کا معیار یہ نعتیں پڑھنا نہیں یہ شعر سننا سنانا نہیں پیسے کمانا نہیں قسم ذات دی نبی کے عشق کا معیار مصطفیٰ کے حکم پر سب کچھ قربان کر دینا ہے آخو سبحان اللہ ہے دعا کر صدقہ مدنی سونے دا اللہ تعالیٰ سانو ایویں دا ہی مومن بناوے کہ ایسا حکم رسالت دے اگے آکڑن دی بجائے اندروں مرن دی بجائے ایسا صدیق وانگو خوش ہونے والے بنیے یہ ہونے والے بنیے خوش ہونے والے بنیے اللہ تعالیٰ انہیں گلائی قبول و منظور فرماوے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہاں کیسٹا میریاں نویں موضوعات میرے بیان ہو رہے ہیں ایک موضوع بس بھائی یار کی اللہ دے بندے میں بیمار ہاں میرے تین سوال نہ اکرام کیسے کاؤس کھاتا نرمان کو موضوعات میرے مل میں نے جنہاں لینے ہمارا کو دوسرے موضوعات بھی ہاں کیسے کاجوار بھی ہوتے کر مل جائے گی یار رفتہ چھوڑ دیا کہ سوڑا یار کرام پڑھو